وقت خیر کوچولو. به نام خدا، سلام، هزاران سلام به شما عزیزای دلبندم. خوشحالم که دیگه دارین یواش یواش آماده میشین برای استقبال از سال نو، استقبال از بهار خوشگل، استقبال از گلهای قشنگ، رنگین کمانها و پروانه‌های خوش آب و رنگ. قربون خودتون برم که از همه اینا خوشگلترین. بله، لوف گولیا، روی ماهتون رو میبوسم و خواهش میکنم به قصه گوش بدیم به نام یه عیدی کوچولو برای مامان و بابا. بچه های گلم، چیزی به شروع سال جدید باقی نمونده بود. مامان داشت ظرفای سفالی سفره هفت سین و با روبان و پولک تزیین میکرد. بابا سرگرم رسیدگی به گلای توی ایوون بود. پرهام کوچولوی ما تنها و غمگین توی اتاقش نشسته بود و به این فکر میکرد که چرا نمیتونه موقع تحویل سال نو به مامان و باباش عیدی بده. عصر پرهام کوچولو رفت توی حیاط تا با دوستاش امیرعلی و بهراد بازی کنه، اما خب اصلا حال و حوصله نداشت. این شد که تنهایی نشست روی یکی از پله‌ها و رفت تو فکر، رفت تو عالم رویا. خودشو دید با یه عالم پول. اون با پولاش رفت توی یه فروشگاه، فروشگاهی که همه چی داشت. پرهام با پولاش برای مامانش یک گردنبند نقره‌ای خوشگل خرید که شبیه گنجشک بود که داره آواز میخونه. برای باباشم یه ساعت مچی خرید، از همون ساعتهایی که بابا دوست داره. پرهام تو این حال و احوال بود که یه دفعه سنگینی دستی رو روی شونه‌هاش احساس کرد. وقتی برگشت و پشت سرش رو دید، آقای همسایه بود. آقای همسایه پیرمرد مهربونی بود. بله، پرهام گفت: آقای همسایه سلام، خوشحالم شما رو میبینم. آقای همسایه هم گفت: پسر گلم، من دارم خونه تکونی عید میکنم. الانم چند تا میز و صندلیه که میخوام جا به جا بکنم، اما تنهایی نمیتونم. میشه از تو کمک بگیرم؟ پرهام رفت از مامان و باباش اجازه گرفت، اومد که توی کارا به آقای همسایه کمک کنه. بله، همه چیزو جا به جا کردن. چند تا از گلدونای بزرگ گوشه اتاقو گذاشتن توی ایوون. بله، پشت مبلا رو جارو برقی کشیدن و خلاصه پسر گل ما خیلی کمک کرد. دیگه نزدیک غروب بود. پرهام و آقای همسایه خسته شده بودن. یکم استراحت کردن و با هم چای و شیرینی خوردن. آقای همسایه قبل از خداحافظی با پرهام بهش گفت: واقعا دست درد نکنه. عزیزی دلم، خیلی زحمت کشیدی. امیدوارم بتونم زحمتتو جبران کنم. آره بچه ها، یه چند روزی گذشت تا اینکه درست دو روز مونده بود به شب عید. آقای همسایه آمد منزل کیا؟ منزل پرهام کوچولو اینا. براشون شیرنی آورد، برای پرهام هم یه بلوز شلوار خوشگل با چند تا پول نو آورد. وای، پرهام خیلی خوشحال شد. مامان و باباشم تشکر کردن، گفتن: اینا چیه؟ آقای همسایه گفتن: این عیدی فرهام جونه، هر جور که دوست داره خرجش بکنه. البته قابلشو نداره، خیلی کوچولوه. گلای قشنگم، فرهام خیلی خوشحال شد و دقیقاً همون پولا رو بین مامان و باباش تقسیم کرد. گفت مامان، بابا، خودم میخواستم براتون عیدی بخرم، ولی خب من سلیقه شما رو نمیدونم. خواهش میکنم شما با این پولا برین برای خودتون عیدی بخرین. مامان و بابا پسر گلشون رو بوسیدن و تشکر کردن. عزیزای من، شما میتونید به مامان و بابا موقع عید عیدی بدین. عیدیتون نباید حتما مثلا یه چیزی گرون قیمت باشه یا یه چیزی خریدنی باشه. یه نقاشی، یه برگه که توش یه شعر زیبا نوشته باشین. آره، خیلی قشنگتر از اونیست که شما احیانا با کسی برید براشون بخرید. آره قربونت برم، اصلا یه بوس قشنگ، یه شب بخیر زیبا یا عیدتون مبارک، همه اینا عیدیه دیگه. بله قربونتون برم، روی ماهتون میبوسم، بازم بهتون میگم البته پیش و پیش عیدتون مبارک. خدا نگه داره همه گیر شما.